ще зійшов над громаду і чути гітарів жетон. Співати йдем серенаду під домі Долорес Балькон. Долорес, Долорес, Долорес, найкращу з усіх канцон. Співають під твоїм балконом Соня Грант і Дарго. Ах, не розбуди серця гітари зов, розпалений шарняча кров, така ж як раз любов. І заграють два серця в унісон. О, життя мого серця, ти, о, мій відданий, мій карацон. Місяць зайшов поза хмари, не чути вже більше канцон. Замовкли вже звуки гітари, гранату обхопив вже сон. Долорес, Долорес, Долорес, чому опустив твій балькон? Унизу надармо чекаю, сеньор Гран Хідальго. Ах, не розбудить серця гітари зов. Розпалить шар'яча кров, така ж якраз любов. І заграють два серця в унісон. О, життя мого серця, ти, о, мій відданий, мій карацон. Сонце зійде, прийде ранок, такий же природи закон. Настав же в гранаді світанок, то звійшов на домний балькон. Долорес, Долорес, Долорес, чи з'ява, чи раніце сон? Це ж Педро Трикратий Тореро, ні Гран, ні Гідальго, ні Дон. Ох, не розбудить серця гітари зов. Розпалить вишаряча кров, така ж як раз любов. І заграють два серця в унісон. О, життя мого серця, ти, о, мій відданий, мій карацон.